Book 2 84 84 الماضي 4 भूतकाल 4 भूतकाल 4 يقرأ पढ़ना पढ़ना لقد قرأت للتو. मैंने पढ़ा है. मैंने पढ़ा है. لقد قرأت كل الرواية. मैंने पूरा उपन्यास पढ़ा है. मैंने पूरा उपन्यास पढ़ा है. يفهم. समझना. समझना. لقد فهمت للتو. मैं समझ गया. मैं समझ गई. لقد فهمت كل النص. मैं पूरा पाठ समझ गया हूँ. मैं पूरा पाठ समझ गई हूँ. يجيب. उत्तर देना. उत्तर देना. لقد أجبت للتو. मैंने उत्तर दिया है. मैंने उत्तर दिया है. لقد أجبت على كل الأسئلة. मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं. मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا للتو. मैं यह जानता हूँ. मैं यह जानता था. मैं यह जानती हूँ. मैं यह जानती थी. أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا للتو. मैं यह लिखता हूँ. मैंने यह लिखा है. मैं यह लिखती हूँ. मैंने यह लिखा है. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا للتو. मैं यह सुनता हूँ. मैंने यह सुना है. मैं यह सुनती हूँ. मैंने यह सुना है. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا للتو. मैं यह लाता हूँ. मैं यह लाया था. मैं यह लाती हूँ. मैं यह लाई थी. أنا آتي بهذا. لقد أتيت بهذا للتو. मैं यह लाता हूँ. मैं यह लाया था. मैं यह लाती हूँ. मैं यह लाई थी. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا للتو. मैं यह खरीदता हूँ. मैंने यह खरीदा है. मैं यह खरीदती हूँ. मैंने यह खरीदा है. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا للتو. मैं यह आशा करता हूँ. मैंने यह आशा की थी. मैं यह आशा करती हूँ. मैंने यह आशा की थी. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا للتو. मैं यह समझाता हूँ. मैंने यह समझाया है. मैं यह समझाती हूँ. मैंने यह समझाया है. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا للتو. मैं यह जानता हूँ. मैं यह जानता था. मैं यह जानती हूँ. मैं यह जानती थी.